शिव के द्वार है, झूमे हर नर नार है। आई है शिव रात्रि, पावन शुभ त्योहार है। बोलो नमः शिवाय। Yeah.